Knack Knack, raz dwa, dwa utwory z tego albumu. Zresztą ten, który właśnie się zakończył, jest tak naprawdę utworem otwierającym. A przed nami spotkanie z panem, który nazywa się Aparat. I used to keep a slender heart. Sasha Ring razy dwa, Aparat razy dwa. Najpierw Blackwater w remiksie DJ-a Koce, a przed chwilą A Bank in the Void w wersji oryginalnej. To nagranie można znaleźć na płycie The Devil's Walk, wydanej przez Aparata w roku 2011. DJ Koce jest jednak dzisiaj naszym głównym bohaterem, więc teraz wyprawa w stronę jego oryginalnej muzyki i to muzyki sprzed lat. AS. Zaprasza AS. Super heiß und scheiße geil. Hello you funke Motorfucker, kiss me ass. We'll be right back. Dwa nagrania, pierwsze z roku 2009, drugie rok 2004. DJ Koce aka Monaco Schranze. Nie jestem pewna, czy dobrze wypowiadam ten pseudonim, no ale taki mocny beat i inne podejście do myślenia o muzycznej produkcji, inne niż w roku 2018, a do tego roku właśnie wracamy. We'll be right back. Nagranie The Love Track to nagranie, które zostało opublikowane na singlu Pick Up. Singiel w wersji krótszej można znaleźć na najnowszej płycie DJ-a Koce, ale w wersji dłuższej został wydany oddzielnie i właśnie na stronie B ukrywa się ten wspaniały utwór, którego wspólnie przed chwilą posłuchaliśmy. A zatem niemiecki DJ, producent, a także współwłaściciel wytwórni Pampa Records dzisiaj rozdaje karty. A skoro tak jest, to wracamy już na oryginalną płytę Knack Knack, aby pomyśleć czy też przewidzieć przyszłość. Oh, odpowiedź. Okay, here it comes. Kolory jesieni, no to jest właśnie ta wyprawa w przyszłość, na razie odkładamy ją na bok. Oczywiście słuchając płyty, którą bardzo polecam, Mouse on Mars dołączyli się do tego nagrania ze swojej najnowszej płyty, którą już szczegółowo omawialiśmy i która także cały czas jest godna uwagi. Wszystkie tytuły i wszyscy wykonawcy do sprawdzenia od ręki na stronie polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycje i dwie litery PS widać od ręki, a także na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. Na zakończenie dzisiaj duet i to duet z Polski. Zimpel, Ziołek i ich wyprawa w przeszłość, w przyszłość i teraźniejszość. Słowem wszystkie te zagadki, które przynosi nam nasza pamięć. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, dobranoc, a niektórym dzień dobry. of love.